lodówka Bosch teraz taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 28 września, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Liczba respiratorów w Polsce jest wystarczająca, zapewnia rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Marszałek Senatu będzie rekomendował, żeby Izba zajęła się ustawą o ochronie zwierząt na dodatkowym posiedzeniu. Polskie Radio uruchomiło Akademię Radiową. W szpitalach specjalistycznych nie zabraknie łóżek dla pacjentów zakażonych koronawirusem. Także liczba respiratorów jest wystarczająca, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Według danych ministerstwa obecnie oddziały zajmujące się pacjentami covidowymi mają do dyspozycji ponad 800 respiratorów, z których w użyciu jest 130. Rzecznik resortu zdrowia zapowiada zwiększenie liczby łóżek w rejonach, w których występuje najwięcej zakażeń. Mamy powyżej 6300 łóżek obecnie, zajętych 2300, ale ten bufor będziemy powiększać i tu w najbliższych dniach Państwa poinformujemy, bo decyzją wojewodów będzie ta liczba zwiększona, będzie zwiększona najpierw w tych województwach, w których odnotowaliśmy w ostatnim czasie więcej przypadków, więc na pewno łóżek w Polsce nie zabraknie i ich nie brakuje. W ciągu ostatniej doby potwierdzono w Polsce 1306 nowych zakażeń koronawirusem. Marszałek Senatu będzie rekomendował Konwentowi Seniorów, żeby ustawę o ochronie zwierząt rozpatrzyć na dodatkowym posiedzeniu. Nowelizacja ta jest wpisana do porządku obrad posiedzenia, które rozpoczyna się jutro. Senackie Komisje Rolnictwa i Ustawodawcza nie zakończyły jeszcze prac nad ustawą. Marszałek Grodzki będzie proponował, żeby Izba zajęła się dokumentem 13 października. To się jeszcze mieści w tych 30 dniach, w których Senat musi zająć stanowisko, mówi Tomasz Grodzki. Odbyła się wielogodzinna komisja ustawodawcza, wielogodzinna komisja rolnictwa. Skierowaliśmy zapytania do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Zbieramy opinie przeróżnych środowisk, zarówno pro, jak i anty, bo w tej ustawie są rzeczy, które są dość proste i oczywiste, ale są rzeczy, które są niezwykle kontrowersyjne. Dlatego podjąłem decyzję, że potrzebujemy więcej czasu i komisje zresztą doszły do tego samego wniosku. Ustawa zakłada m.in. zakaz hodowli zwierząt futerkowych i ograniczenie uboju rytualnego, a także ograniczenie możliwości trzymania zwierząt na uwięzi. Podniesienie świadomości na temat sieci 5G jest jednym z priorytetów w zakresie cyberbezpieczeństwa. Tego zdania jest minister cyfryzacji Marek Zagórski, który wziął udział w Europejskim Forum Cyberbezpieczeństwa CyberSec. Organizowana w Warszawie konferencja polityków, naukowców i ekspertów w zakresie bezpieczeństwa sieci z powodu pandemii odbywa się online. Jednym z przykładów nowych zagrożeń cyberbezpieczeństwa są fałszywe informacje o sieci 5G, mówi minister Marek Zagórski. To międzynarodowa kwestia, którą powinniśmy się zająć na poziomie Unii Europejskiej. We współpracy z innymi państwami członkowskimi Polska będzie wzywać Komisję Europejską do wdrożenia środków, które przeciwdziałają dezinformacji, jeżeli chodzi o sieci telekomunikacyjne, w szczególności 5G. Wśród uczestników konferencji są m.in. wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, prezydent Estonii czy wiceprezes firmy Google. Polskie Radio uruchomiło Akademię Radiową. W siedzibie publicznego nadawcy w Warszawie rozpoczęła się pierwsza seria specjalistycznych kursów kształcących przyszłych reporterów, wydawców i realizatorów radiowych. Pierwsi kursanci mają różne doświadczenia i marzenia związane z Polskim Radiem. Mówią Igor Lewicki, Maciej Domański, Marcin Pietraszek i Lucjan Ołtarzewski. Przez 5 lat byłem fotoreporterem. Na początku w lokalnym serwisie Białej Podlaskiej, a później dla Słowa Żydowskiego. Zainteresowanie radiem wyszło właśnie z fotografii reportażowej, dokumentalnej, żeby wejść wciąż w pokazywanie tego świata, ale przez dźwięk, przez głos, nieco inaczej. Jeśli chodzi o radio, myślałem właśnie od strony technicznej, właśnie realizację techniczną. Ja słuchałem dużo radia i pójście na ten kurs było takim instynktem do spróbowania się w czymś nowym, takiego jakby sprawdzenia ciekawości tego dziecka, co się dzieje w tym pudełku właśnie. Mam głównie sportowe doświadczenia związane czy to z radiem, czy dziennikarstwem internetowym, online. Bardzo bym chciał dołączyć do redakcji sportowej. To byłoby takie spełnienie moich marzeń. Ja bym chciał lektorsko pracować i radio to jest najlepsze miejsce, żeby doskonalić umiejętność posługiwania się głosem, a docelowo może kiedyś prowadzić swoją audycję, no to by było super, no ale to na pewno lata praktyki, ćwiczeń, poświęceń i tak dalej. Najlepsi uczestnicy kursów będą mieć szansę na pracę w Polskim Radiu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. dzisiaj pochmurno, ale z rozpogodzeniami na południu i na Pomorzu Zachodnim opady deszczu. Od 13 stopni na Dolnym Śląsku do 16 w centrum i 18 na Podlasiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jakaś taka senna się zrobiłam, wiesz, Maria? No, bo to taki dzień, Barbara. Jaki dzień? No, dzień kawy. Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu. Co? Dzień kawy w Media Expert. Tylko do wtorku, 29 września, do każdego ekspresu w promocji dodajemy kawę. Nawet 4 kg kawy w prezencie. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Trzej francuscy jazzmeni i ona jedna. Już 2 października w Muzycznym Studiu Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi dla Państwa zespół Lumpex, laureat Grand Prix Festiwalu Folkowego Polskiego Radia Nowa Tradycja 2019. Muzycy premierowo zaprezentują swoją debiutancką płytę. Koncert transmitować będziemy na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Radiowego Centrum Kultury Ludowej w piątek 2 października o 20. Zapraszam, Aleksandra Tykarska. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję HEPA Slimin. Ale mi chodziło o... Jest bardzo skuteczny, zobacz. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię HEPA Slimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Laptop gamingowy Acer, grafika GTX, teraz taniej o 500 zł. Telewizor Samsung 65 cali, teraz taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 7 minut po 14. Muzyczna Poczta UKF. Dzień dobry, Katarzyna First-Wojtkowska, Tomasz Żonda, witamy i zapraszamy do Muzycznej Poczty. Razem będziemy do 15 i wraz z nami muzyka, którą Państwo sobie ułożyli w głowach i poprosili, pomyśleli o tym, żeby zamówić ją w Muzycznej Poczcie UKF. Czekamy na maile i telefony 22273 klub UKF @polskieradio.pl, ale rozpoczynamy od piosenki wysłanej pod adresem debiuty@polskieradio.pl. To Monika Kowalczyk w piosence Wołam. Sama pisze, sama śpiewa, a jak? Posłuchajmy. Potrzebny mi punkt oparcia i wsparcia, gdzie odsłonię bez wstydu moje otarcia. Poczuję się w pełni potrzebna i dobra, i nie tak chwiejna po wszystkich starciach. Radosna i ufna i z żartem i serio i bez histerii. Żegnaj histerio. A ty pozwól się odnaleźć lub odnajdź mnie. Wszystko jedno. Odpowiedzią. Wołam, wołam, wołam, przynajmniej ty bądź odpowiedzią. I chociaż spotykam wciąż tak wielu ludzi, tylko przechodnie, strach nie przechodzi. Czasami aż wcale nie chce się budzić, skoro każdy poranek znów każe mi tęsknić za tym, co nie nazwane. I chociaż spotykam wciąż tak wielu ludzi, to tylko przechodzi. Yeah. odpocząć na Twoim ramieniu. Bądź odpowiedzią, niech przy Tobie uwolnię się od tego, co inni o mnie myślą i wiedzą. Pozwól mi. Pozwól mi. Woła mi Monika Kowalczyk. Czekamy na więcej nagrań młodych artystów, debiuty @polskieradio.pl. A w tej chwili już przechodzimy do Państwa propozycji w muzycznej poczcie UKF. Słuchacz pisze, zbyt często nie jest grany w trójce zespół Kolasz, więc prosi o coś. No to więc, żeby połączyć tradycję z, no powiedzmy, nowoczesnością, będzie Power to the People w wersji grupy Kolasz. Tyle People i grupa Kolasz w muzycznej poczcie UKF. Piosenka z płyty Nine Songs of John Lennon. Grupa Kolasz wydała ten krążek w 1993 roku. 22,7 trójek lub UKF @polskieradio.pl. Pan Darek z Wrześni prosi o piosenkę Edyty Bartosiewicz Urodziny, a to z okazji urodzin jego mamy Danuty z życzeniami najserdeczniejszymi. Yeah. jaki skromny toast. Za te smutne oczy wyższe. Teraz wiesz, że już nie jesteś sam. Proszę, urodziny Edyta Bartosiewicz. Ja to troszkę zaskoczyła tym utworem i nie ukrywałem, że po latach ciągle wraca przy urodzinach różnych osób. No to może i dobrze. To teraz z poczty jeszcze jedno nagranie, ale z poczty już zupełnie innej poczty od artystów. Damian Sejonfam, czyli gwiazda muzyki reggae, jedna z najważniejszych w Polsce, ma nowy utwór. Utwór nazywa się Kraina, a wraz z Damianem Papro Dziad. Życie jak lustro odbija moje wnętrze. Czasem jestem na parterze, czasem na najwyższym piętrze. Czasem nie wiem dokąd pójść, żeby trafić tam gdzie chcę. Czasami rozkładam ręce i jak w tej piosence daję po nie się. Wszystkie moje lądy nie przebytą. Krainy i miejsca wciąż nieodkryte. Zalety i wady, talenty i fobie. Wszystko to widzę, widzę. Wszystko to widzę, widzę, widzę. Odbija się w to. Nieważne jaką jesteś planetą, ani jaką idziesz drogą. Chociaż różnimy się od siebie, przypominasz mi kogoś. Na nawzajem się odkrywamy, chociaż w głębi duszy się znamy. W tej samej drużynie gramy, jesteśmy tym samym. Jesteśmy tym samym. Jesteśmy tym samym. Dawał siłę, dawał siłę. życie, moje lądy nieprzebyte. Krainy i miejsca wciąż nieodkryte, zalety i wady, marzenia, talenty i fobie. Wszystko to widzę, widzę. Wszystko to widzę, widzę, widzę. Odbija się to ty jesteś początkiem schodzącym słońca. To ty jesteś księżycem i dnia jesteś końcem. To wszystko zaczyna się w tobie. To wszystko zaczyna się w tobie. Damian Syjon, Fami Paprodziad. Nowe nagranie Krainy to prawdopodobnie premiera w Trójce. 22 i 7 Trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Co wydarzy się dalej? Czekamy na Państwa telefony i maile. Dzień dobry, czy ja mogę zamówić piosenkę? Pana Morrisona, Someone Like You. To jest piękne, bardzo, bardzo piękne. I've been searching a long time, someone exactly like you. I've been traveling all around the world, waiting for you to come through. Someone like you, make it all worthwhile. Someone like you, keep me satisfied. Someone exactly like you. I've been traveling a hard road, maybe looking for someone exactly like you. I've been carrying my heavy load, waiting for the light to come shining through. Someone like you, make it all worthwhile. Someone like you, make me satisfied. Someone exactly like you. I've been doing some soul searching, find out where you were at. I've been up and down the highway, in all kinds of foreign land. Someone like you, make it all worthwhile. Someone like you, keep me satisfied. Someone exactly like me. I've been all around the world, marching to the beat of a different drum. But the lady I have realized, baby, the best is yet to come. Someone like you, make it all worthwhile. Someone like you, every just find someone exactly like you. Someone exactly like you. Someone exactly like you. The best is yet to come. Someone Like You, Ivan Morrison w muzycznej poczcie UKF. Pan Paweł pisze, kolega Piotr puszczał dzisiaj przed południe piosenkę Annie Lennox, Shining Light. Czy mógłbym dzisiaj w poczcie posłuchać oryginału? Dlaczego nie? Grupa Aś. Shining Light, grupa Aż w muzycznej poczcie UKF. I kto będzie teraz? Sprawdzimy. 22 i 7 trójek. czy mógłbym prosić o opuszczenie takiej fajnej pioseneczki, której chyba nigdy w Trójce nie słyszałem. Nowej płyty Christine McVie i Lindsaya Buckinghama, taka piosenka Red Sun. Temu, co mówi nasz słuchacz. Czasami ten utwór grywamy w Trójce. Lindsay Buckingham i Christine McVie i Red Sun. 2021 Trójka, klub UKF, małpa.polskiradio.pl. Teraz będzie przebój sprzed lat. Bardzo skoczny, bardzo radosny. Myślę, że tam, gdzie nie świeci słońce, bo u nas w Warszawie świeci, to rozchmurzy się i będzie pięknie. Pani Edyta chciałaby dziś posłuchać piosenki Hey Met You, Karol Fialka. Watching TV. Hey, hey, Matthew, what do you see? Do you see the tension in a rich man's house? Do you see the cat? Do you see the mouse? Do you see the beauty or the big bad beast? Do you see the famine? Do you see the feast? In this world of villains, do you see the crime? There's a superhero waiting at the edge of time. Hey, Matthew, when you're watching TV, said, hey, hey, Matthew. We'll be right back. soldier, street fighter, be a policeman, a captain of a boat, big boat, or be a magic man, a cowboy, a train driver, high jump champion, a fireman, a pilot, and be a friend. Matthew i Karel Fialka, utwór wciąż brzmi świeżo, a swoją premierę miał w roku 1987. 22:07 trójek. Dzień dobry, kolejarz Dzikiego Wschodu. Pozdrawiam wszystkich kolejarzy i w związku z tym cię prosiłbym o pioseneczkę Perfekto o lokomotywie. Lokomotywa zagłoszenia i grupa Perfect. 22,7 klub UKF małpa.polskieradio.pl. Przez kwadrans jeszcze czekamy na Państwa propozycje w poczcie. A teraz będzie utwór, który troszkę poczeka w kolejce, ale właściwie nie spodziewałem się, że pojawi się wśród zamówień w muzycznej poczcie UKF. Coda d'Amour i Tytus Wojnowicz. Muzycznej poczcie UKF, Tytus Wojnowicz, 22 i 7 trójek. W temacie takich słonecznych, letnich piosenek proponowałbym Men at Work, Down Under. Traveling in a fighter combi on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. I said, do you speak my language? said, I come from a land on a love. Read us low and mention love. Can you hear the thunder? You better run, you better take cover. Przebój sprzed lat Down Under i grupa Men at Work. UKF mapa polskiradio.pl. Pan Marcin prosi o Acid Drinkers z Kasią Kowalską. What a wonderful world. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful. Yeah. Chyba podczas nagrywania tej piosenki wzmacniacze rozgrzały się do czerwoności. Acid Drinkers i gościnnie Kasia Kowalska. I to była muzyczna poczta UKF. Katarzyna First-Wojtkowska, Tomasz Żąda, dziękujemy. Blackfield na koniec na prośbę pana Tomasza. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Wielorabaty. Drugi produkt 25% taniej. Trzeci 44%. Czwarty 77%. A piąty produkt nawet za złotówkę. W sklepach euro i na euro.com.pl.